pracy. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po weekendzie wracają kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Policja zatrzymała mężczyznę, który napadł na białoruskiego opozycjonistę w Warszawie. Jeszcze dziś zostanie przywrócony ruch pociągów na pierwszej linii warszawskiego metra. Polski rząd przywraca kontrolę na granicy z Niemcami i Litwą. Nowe zasady zaczną obowiązywać za niespełna tydzień. Pierwsze kontrole ruszą 7 lipca na obu granicach. Nieco ponad miesiąc temu Berlin zmienił praktykę działania na polsko-niemieckiej granicy. Strona niemiecka odmawia wpuszczania na swój teren, inaczej niż to było przez ostatnie 10 lat, migrantów, którzy z różnych kierunków zmierzają do tego kraju i ubiegają się o azyl. Polski rząd uprzedzał Berlin, że to nieuczciwa praktyka, niestety bez skutku i stąd, jak wyjaśnia wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, przywrócenie kontroli na granicy. A więc tutaj mamy do czynienia z nową trochę sytuacją, na którą Polska musi zareagować. Polska chce jeszcze bardziej uszczelnić granicę przed próbami nielegalnego wjazdu na teren Unii ze strony Białorusi i stąd polskie władze również od poniedziałku przywracają kontrolę na granicy z Litwą. Straż Graniczna obserwuje bowiem na tym kierunku wzmożony ruch migrantów. Ci, którym nie udaje się sforsować pogranicza z Polską, próbują zrobić to od strony Litwy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Policja zatrzymała mężczyznę, który napadł na Pawła Łatuszkę podczas spotkania na Uniwersytecie Warszawskim. Napastnik rzucił w białoruskiego opozycjonistę przedmiotem, krzycząc, że jest zdrajcą. Paweł Łatuszka podkreślił, że napastnik powtarzał kłamstwa Aleksandra Łukaszenki. Jak powiedział Polskiemu Radiu, młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, napastnikiem był 35-letni obywatel Białorusi. Dzisiaj po godzinie 13 policjanci ze Śródmieścia interweniowali na terenie Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu za zgodą włodarzy uczelni w związku z incydentem, który miał miejsce kilkanaście minut wcześniej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 35-letni obywatel Białorusi mógł naruszyć nietykalność cielesną wykładowcy, również obywatela Białorusi lat 52. Na chwilę obecną 35-latek jest w dyspozycji policji. O incydencie Paweł Łatuszka poinformował w mediach społecznościowych. Policja bada okoliczności zdarzenia i stara się odtworzyć jego przebieg. Białoruski opozycjonista poinformował, że w ostatnich dniach otrzymał kilkanaście gróźb, w tym ostatnie dziś rano. Szczegóły dotyczące dostaw amunicji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych omawiają na szczeblu roboczym. W wieczornym nagraniu wideo prezydent Wołodymyr Załański podkreślił, że Ukraina musi mimo wszystko zapewnić ochronę swoim obywatelom. Ministrowie obrony i spraw zagranicznych Ukrainy przedstawili raporty dotyczące kwestii związanych ze Stanami Zjednoczonymi. Na szczeblu roboczym Ukraina i Amerykanie ustalają wszystkie szczegóły dostaw wsparcia obronnego, w tym elementów obrony powietrznej. Tak czy inaczej musimy zapewnić ochronę naszym ludziom. W tym числі компоненту ППУ. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей. Pentagon wstrzymał dostawy dla Kijowa tysięcy rakiet do systemu obrony powietrznej Patriot, rakiet Hellfire, pocisków do systemów HIMARS i rakiet ziemia-powietrze Stinger. Część amunicji była już w drodze z Polski na Ukrainę. Biały Dom tłumaczył, że decyzję podjęto, by postawić na pierwszym miejscu interesy Ameryki. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie przywrócony ruch pociągów na pierwszej linii metra. Rzecznik metra warszawskiego Anna Bartoń przekazała Polskiemu Radiu, że na razie trudno mówić o konkretnej godzinie wznowienia ruchu. Przypomniała też, że pociągi kursują do północy. Anna Bartoń dodała, że nawet jeśli do tego czasu uda się przywrócić ruch na odcinku Gabaty-Młociny, nie wszystko wróci do normy. Pociągi przez stację Racławicka będą przejeżdżały bez zatrzymywania się. Władze stołecznej spółki szacują, że uruchomienie stacji Racławicka i zakończenie wszystkich prac naprawczych po pożarze może potrwać nawet tydzień. Skala zniszczeń jest tak duża, że służby metra potrzebują więcej czasu na uporanie się z naprawą. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci wynosi około 15%. W większości kraju występuje wysokie zagrożenie pożarami lasów. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra albo umiarkowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Kamil Majchrzak gra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Gra aż miło, jak z nut. Pewnie wygrał 2 pierwsze sety do 1 i do 4, a w trzecim prowadzi 4-3. Jego rywalem jest Amerykanin Queen. Wcześniej do trzeciej rundy awansował Carlos Alcaraz. Hiszpan w 3 setach nie dał szans Brytyjczykowi Oliverowi Tarwetowi. Dalej gra numer 2 tenisa męskiego, a także numer 1 kobiecego rankingu. Aryna Sabalenka w 2 setach do 6 i do 4 uporała się z Czeszką Marią Bouskową. W Szwajcarii rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet. Padł pierwszy gol, jest pierwsza wygrana. Finlandia pokonała 1-0 Islandię. O 21:00 grają gospodynie turnieju Szwajcarki i mierzą się z Norweszkami. Reprezentacja Polski do akcji wkroczy w piątek, by w pierwszym meczu fazy grupowej zagrać z Niemkami. Jak na razie nasze panie głównie walczą z upałem. Emilia Szymczak niby występuje w Barcelonie, ale i ona odczuwa trudy wysokich temperatur. No my nie jesteśmy w Polsce tak bardzo, ta pogoda nie jest tak gorąco jak tutaj. Tak naprawdę staramy się zrobić wszystko, żeby jakby to nie wpływało na nas bardzo, ale wiadomo, jest ciężko, ale dużo się nawadniamy. Pracowałyśmy bardzo ciężko, co może trochę też widać, no bo upały są bardzo, bardzo duże, ale pozostał ten dzień i jutrzejszy dzień przed meczem, więc my robimy wszystko w 100%. Jesteśmy bardzo skoncentrowane i profesjonalne na tym, żeby po prostu być gotowe jeszcze bardziej niż możemy. Polki pierwszy mecz zagrają w piątek o 21:00. W koszykówce Legia Warszawa poznała rywali w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Legioniści trafili do grupy A i zmierzą się z wicemistrzem Litwy Rytasem Wilno, greckim Prometeasem Patras i piątą ekipą niemieckiej ekstraklasy, to Akademiks Heidelberg. Jutro będzie słonecznie na Suwalszczyźnie, a na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć i może padać. Pojawią się burze. 23 stopnie na wybrzeżu, 29 na zachodzie i Podhalu, na pozostałym obszarze 36. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 21:00. Dobry wieczór. Pierwsze lipcowe szumy w tym roku przed nami. Bardzo się cieszę. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a zaczynamy od szumu Bałtyku. Thank you. przez ciebie maluję nierealne portrety. To przez ciebie maluję nierealne portrety. Dla mnie to brzmi trochę jak wyznanie miłości, ale z lekką pretensją. Byłeś, jesteś tak idealny, że odkąd cię poznałam, wyobrażam sobie, że wszystko będzie tak piękne jak ty. A to przecież niemożliwe. Bałtyk zaszumiał nam w tle. To jest utwór, za którym stoi pejzaż, utwór z płyty Ostatni dzień lata. Akurat na początek wakacji, kiedy całkiem sporo lata mamy jeszcze przed sobą, ale ten stan wakacyjnego rozmarzenia można czuć już teraz, powoli się w nim zanurzać, a ten album zdecydowanie do tego rozmarzenia pasuje. Dzisiaj trochę letnich, wakacyjnych motywów pojawi się w szumach, a zaczęliśmy od Bałtyku, bo mam ze sobą płytę projektu Bałtyk, projektu, który stworzył Michał Rutkowski, płytę wydaną w minionym tygodniu, tak więc nowe przed nami. Delicate Cycle. Nie wiem, co Państwo na to, ale ja jestem naprawdę zauroczona. Zauroczona tym nienachalnym brzmieniem, takim lekkim, prostym, ale przy okazji nieoczywistym. Zresztą wokal, instrumenty, chórki, wszystko się tutaj skleja w piękną całość. No i teksty naprawdę dobrze napisane. Dzisiaj usłyszałam taką opinię, że to polski Mount Erie. No i trudno się z tym nie zgodzić właściwie. Michał Rutkowski już po raz kolejny zabiera nas do swojego bardzo ciekawego świata. Płyta, z której pochodzi utwór Delicate Cycle, nosi tytuł Self-Help Part 3. No i jak sama nazwa wskazuje, jest częścią trzecią płytowej opowieści, podobno ostatnią w tej trylogii, a ja polecam zanurzyć się w całą tę trzyczęściową historię. Ale to na później najlepiej. Na razie zabieram Państwa nad Morze Jońskie, a właściwie zabiera nas Christopher Ward, tworzący jako Tropics. To taka mała pocztówka z wakacji. Ionian Mirage. Thank you. Kagaku Oborube na tsuki no kage Owari no kisetsu Yorokobi no uta Kanashimi no soba de Owari no kisetsu Devendra Banhart śpiewający po japońsku. To się nie zdarza często, a jednak tutaj się zdarzyło na płycie Akiry Kosemury Mirai. Devendra jest tutaj jednym z wielu gości, bo tych artysta zaprosił na swój album wielu, chociaż akurat tylko ta piosenka Ongaku została otoczona także teledyskiem. No i znowu będę polecać zarówno teledysk, jak i całą płytę, bo to jest album łączący w sobie mnóstwo ciekawych wpływów od tradycyjnych azjatyckich instrumentów przez ścieżki dźwiękowe z filmów, po post-rock, elektronikę. Dzieje się tam naprawdę dużo i pięknie. Do posłuchania w wolnej chwili. A na razie pozwolę sobie zostać przy głosie Devendry Banhart i niech tym razem wybrzmi nam utwór Fireflies. trudno jest się zdecydować na jeden bądź dwa utwory Devendry Banhart, kiedy mamy do wyboru tak dużo, tak dobrych kompozycji. Ale dzisiaj mój wybór padł na utwór Fireflies, trochę przez to, że Fireflies, świetliki, można teraz łatwo spotkać. To właściwie taki trochę świetlikowy sezon, który się rozpoczyna wraz z początkiem lata. Jestem ciekawa, czy już jakieś Państwo widzieli. Jakby co? justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekam na świetlikowe historie i przeróżne spotkania z tymi pięknymi stworzeniami. A w międzyczasie nam wybrzmią inne świetliki. I nie chodzi o Świetlickiego, a o pewien utwór grupy Fleetwood Mac. In the light, the last to hang on, silhouette of a dream, treasure by the ones who hung on to it, almost a breakdown of my love affair, the stiletto cuts quick. I can whip through the air. Fireflies, świetniki w wersji demo. To Fleetwood Mac, pięknie opowiadający o rozstaniach, z którymi muzycy zespołu Fleetwood Mac wiele razy się mierzyli. Zresztą nie od dziś wiadomo, że historia tego składu jest bardzo, bardzo burzliwa. Ale te burzliwe doświadczenia, historie miłosne, romanse przyniosły kilka znakomitych piosenek. To na pewno. I płyt również. Między innymi album Mirage, który ukazał się dokładnie 43 lata temu, co do dnia, tak więc musimy tę rocznicę uczcić, na przykład kompozycją Only Over You. Only over you. they don't know. Thought love had failed me, but now they're watching it grow. Angel, please don't go. I'll miss you when your future's me. Been so long since you've been gone. Minęło tak dużo czasu, odkąd odszedłeś. Minęło też kilka lat od ostatniej płyty Duran Johnson The Indications, ale w końcu jest. Na całe szczęście. I brzmi naprawdę pięknie. Album idealny do leżenia na trawie, do pływania łódką, chociaż to już trochę trudniejsze do zrealizowania. Pasuje też do spacerów. O, to akurat całkiem prosta sprawa. Właściwie mogłabym wymieniać te okoliczności pasujące do słuchania albumu jeszcze bardzo, bardzo długo. A ten utwór, który przed nami, przywołuje mi na myśl piosenki Sade Paradise. Crying over you. Piękne zakończenie. No, niezwykle przyjemna linia basu, czarujący głos Arona Frazera. To są chyba moje ulubione elementy tej piosenki, ale w ogóle wszystko tutaj się składa w bardzo, bardzo dobrą całość. Za nami Paradise grupy Duran Jones and the Indications z albumu Flowers. A przed nami jeszcze jeden album, który pasuje do wszystkich wcześniej wymienionych okoliczności, czyli do leżenia na trawie, pływania łódką, do spacerów również. No i są piękne chórki, dużo chórków, zresztą album nosi tytuł Music Will Explain z dopiskiem w nawiasie Choir Music Volume 1, tak więc chórki być muszą. Wiggle Room, bardzo ciekawy element tej płyty. Przed Państwem Moki. Thank you. dawno nie jeździłem moim starym autem. Chętnie gdzieś pojadę, jeden utwór, który zapętli nam trasę. Lubię sam być, albo razem, nie musi być idealnie. Może znasz mnie, znasz mnie, znasz mnie. Jak te drogi nieoznakowane, gdzie tylko my, tylko my. Myślę, że chyba nic tu po nas, nic tu po nas już. Czekam dalej na lato, na otwarte okna. Całą noc w blokach, Ołbin, Wrocław. Chcę być w takim stylu miastowym. Jeszcze raz, niech to leci od nowa tak pięknie. Jakie by to było lato, masz szczęście, bo filmy jak cud wybieramy oszczędnie. Dziś podzieliłeś się ogniem znów. Przekroczmy Odrę, bezsenność zaciągnie dług pewnie. Moglibyśmy uzgodnić wschód lub całą noc. Moglibyśmy nie patrzeć w przód. Przecież znasz mnie, znasz. Z tobą chcę być w takim stylu miastowym. Otwarte okna i cudze głośne słowa. Tylko z tobą chcę być w takim stylu miastowym. Jeszcze raz, niech to leci od nowa. Ja tylko z tobą chcę być w takim stylu miastowym. Otwarte okna i cudze głośne słowa. Tylko z tobą chcę być w takim stylu miastowym. Jeszcze raz, niech to leci od nowa tak pięknie. I wskoczył nam tutaj nagle niespodziewanie biały falochron, a wraz z nim gest Julka. A to była Zagadka, piosenka o spacerach, relacjach i niedopowiedzeniach. Lekka, ale z emocjonalną głębią, tak mówi o niej sam zespół. A mi się bardzo podoba to połączenie pewnej surowości zespołu Biały Falochron z emocjonalnym głosem gest Julki. Coś chyba ten utwór zapowiada. Mam nadzieję, że może płytę. Jeśli tak, to czekam na informacje. Niech się tutaj Biały Falochron ujawni. Byłoby świetnie usłyszeć wasz kolejny album i kolejne gościnne występy. Czas mnie trochę goni, drodzy państwo. To znaczy druga godzina szumów jeszcze przed nami, ale teraz mamy przestrzeń na jeden utwór i będzie to premiera poniedziałkowa, pasująca do tej pory idealnie. Summer Nights grupy Steel Corners. A ja wracam tutaj jeszcze po 22. Breathing.